zusters, goedenavond. Mag ik dan nu onze nieuwe samenzang voorstellen? U vindt dit lied pagina 89. Trap in je handen. En stamp met je voeten. Trap in je handen. 1, 2, stamp met je voeten. Anna's Aurea. Yeah.